بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu za kunasihiana juu ya hili jambo letu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya juu yake, nalo ni jambo la ilmu, al-ilmu shar'i, ilmu ya sheria ya Allah jalla wa ala, ambayo ndio afdalul matlub, katika vitu bora vyenye kutafutwa ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na sheria yake kwa ujumla, yani dini yake. Jambo hili ni katika vitu bora ambavyo anatakiwa mwanadamu aviazimie katika maisha yake, bali anatakiwa mtu amalize umri wake na maisha yake katika jambo hili, kama misemo maarufu iliyopokewa kutoka kwa wanazuoni wakubwa waliotangulia kwamba al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, wakati walipoulizwa kwamba watasoma mpaka lini, kwamba elimu ni kutoka kuzaliwa kwenye utoto mpaka kuingia kaburini kwenye mwanadani, ndio hatima yake, lakini tutashughulikia ilmu maisha yetu, min al-mihbara ila al-maqbara, kutoka kwenye vichupa vya wino vya kuandikia elimu mpaka kwenye makaburi. Na hivyo ndivyo walivyoishi watu wa ilmu, waliishi namna hiyo, min al-mihbara ila al-maqbara, min al-mahdi ila al-lahdi, wamemaliza umri wao katika jambo hili. Kwa ni katika mambo makubwa ambayo tunatakiwa sisi tuyaazimie kwa nguvu kubwa kabisa, kwa akili kubwa kabisa, kwa juhudi kubwa kabisa, na kumaliza umri wetu juu yake. Na yule anayeona kwamba jambo la elimu lina muda maalumu alafu basi, huyo hajajua nini ilmu. Kwa hiyo katika kusoma kuna marahili na viwango tofauti tofauti vya kusoma, kuna vipindi tofauti vya kusoma. Kuna kipindi kirefu tu cha mtu kuwa al-mubtadi, mwenye kuanza. Hiki ni kipindi ambacho hatakiwi mwanafunzi kusimamia hapo, si kituo cha kusimama cha kuwa yeye ni al-mubtadi, mwenye kuanza sasa. Hatakiwi kuanzia kusimamia hapo, hatakiwa avuke hapo, wa ila atakuwa katika awamu al-muslimin. Wakitajwa awam, yani watu wa kawaida wasiosoma, ila atakuwa ametoka kwenye daraja la wajinga, wanaitwa wajinga kabisa, ambao wao sasa hufanyiwa dhambi na kutukanwa kwa kila namna. Wao watakuwa wametoka kidogo hapo, wamepanda daraja kiasi fulani, lakini itategemea wako katika kiwango gani katika huko kuanza, kwa sababu at-talibu al-mubtadi pia ana viwango vyake. At-talibu al-mubtadi pia ana viwango, hawako katika kiwango kimoja. kuna wengine ndio huanza kabisa yeye ni alikuwa ni ammi hajui chochote katika ilmu ndio anaanza sasa kujifunza kusoma anaanza sasa kujifunza kuandika wakati wa afya ya Uislamu hiki kinakuwa ni kipindi cha watoto cha utoto watoto wa miaka 6-7 na chini ya hapo kipindi cha kujifunza kusoma na kuandika wakati Uislamu ulipokuwa na afya kile kipindi cha mtu kugugumia kusoma herufi akachanganya maneno akafanywa talqini ya Qur'an akajifundisha kuandika herufi moja moja na kuzichanganya kwamba hii ni jim na hii ni kha tofauti ya kha na ha na kuchanganya herufi katika kuandika kwamba hapa paandikwa hivi hii iandikwa hivi mambo ya imla alilmu katika mambo ya imla yani mambo ya khati na rasmi ni vipindi vya utoto watu hupita huko wakasomeshwa kwa marhala kwa sasa inakuwa ni zile marahili za raudha na ibtidaiya yani kama huko katika maskuli kuna chekechea KG 1, 2 na 3 kisha kaingia primary darasa la kwanza kwa hiyo kuna hawa wote wanaitwa mubtadiuna hawa waliokuwa katika marahili kama hizo wakaimbishwa namba table na huku nako wakawa wanaimbishwa baadhi ya hadithi fupi fupi adhkar hii ni marhala ya mwanzo lakini pia hata wale walioanza kusoma baadhi ya elimu utakuta kuna baadhi ya vitabu hivyo ni vya almubtadiin lakini pingine kuna baadhi si dharau lakini katika baadhi ya miji kuna mashekhe pia vitabu hivi hawajavisoma lakini vitabu vya mubtadiin yani elimu hizo sio lazima vitabu hivyo elimu hizo hawajazisoma lakini viambiwa vitabu hivi ni vya watu wenye kuanza sasa kwa mfano labda katika masomo kama ya nahwu utaambiwa labda ajurumia ni kitabu cha almubtadi mwenye kuanza sasa Ad-Durratul Yatima ni kitabu cha almubtadi Ad-Durratul Bahiyya ambayo ni manzuma ya ajurumia al-Amriti cha almubtadi Mutammimatul Ajurumia ni kitabu ya mubtadiin sawa kitabu kama al-Kafrawi ile hashia yake ni kitabu cha al-Mubtadi sasa kuna baadhi ya miji ukifika huyo shekhe katika mji huu hajasoma vitabu hivi kwa maana kwamba hata katika al-Mubtadiina bado hajatoka kin shekhe msije mkawadharau watu hao nasema tu uhalisia ulivyo hivyo hivyo vitabu kama vya fiqhi kitabu kama al غاية والتقريب أو الغاية والاختصار كتاب جاء الإمام بن أبي شجاع القاضي أبو شجاع لكتاب جاء المبتدي لكن يمبو أنقلي لي ليم وليم ولندان لكن قبل ياك كما ربع العبادة متفى مبتدئين كما ذهب يا شافعية مبتدي متوانى هذا ساس هيف هيف إذا الياقوت النفيس عمدة السالك لفتابه في المبتدئين لكن بعض يواتوا نيتوا مشيخ هاو جميع صلى كتابه كما منهج السالكين كتك فقه حنبلي لفتابه في المبتدئين هفو هفو كتك فتابه في حديثه متن الأربعين النووية كتابه كما عمدة الأحكام كما يكوكوا أجيل المبتدئين لكن هناك بعض الوقت ونأتوا مشيخي هذا يجب أن يكون هذا هو علم الفرائض علم أصول الفقه كتاب كما الورقات لكواجد المبتدي طالب الطالب المبتدي منفنز من يكون ساسا قصوما لو أتوا أنقابي هو يجب أن يكون كما هذا لكن مشيخي هذا هو مصطلح الحديث كتاب كما نخبة الفكر نزهة النظر الباعث الحثيث نفتاب مفانو وهيب في الفقوة شنياك نفتاب في المبتدئين لكن يلموا كما هزو watu wengi wanaitwa mashekhe hawajisoma si katika njia ya kuwadharau lakini tunasema hicho ndio kiwango cha almubtadiin. Kwa hiyo wewe ukiwa huko bado wewe ni almubtadi. Bulughul marami pia ni kwa ajili ya almubtadiin. Nikasoma maneno siku moja ya al-Hafidh bin Hajar hapa pale aliposema هذا مختصر أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ويستعين به طالب المبتدي إلي يبت مساعدة وكتابه هيك منفنزي من يكون زساسا كوي كتابه ولوغ المرامي الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي لكن هذي قصي ناشو كتابه هيك يلي من يكتاك إليم أما أمفكي وكومو حتى والي ولي بفوكا كتك إليم بيو تكي تجي لكن كتابه هيك نيشا الطالب المبتدي تسووني kwamba mambo makubwa sana kwamba wewe ukijifakharisha bulughu bwana lakini cha at-talib al-mubtadi na vilivyo chini yake ni cha at-talib au at-tullab al-mubtadi'in. Nimepiga mfano katika baadhi ya ulumu za ala hivyo hivyo katika vitabu vya aqaid vitabu vya itikadi sala tauhid viko vitabu vingi tu vinavyosomwa hivyo vimewekwa li at-talibi al-mubtadi kwa ajili ya mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Kwa hiyo pingine ukazunguka wewe ukamaliza miaka 15 miaka 16 bado uko ni at-talibu al-mubtadi. Na ukiangalia ndio hata ule mfumo wa maskuli uko hivyo hivyo. Kwa mfano mtu ataanza kusoma kwa hivi sasa watoto lazima wapitie elimu za awali zile KG1 tu mpaka 3 mathalan alafu ndio anakwenda darasa la kwanza. Mwingine za darasa la kwanza ni miaka 6, mwingine miaka 5, watoto wadogo wanaanza kusoma. Lakini alhasil ukihesabu kutoka darasa la kwanza mpaka darasa akimaliza shule ya msingi utakuta ni miaka 7 imeisha. Akiingia sekondari kutoka form 1 mpaka form 4 bado hajajitambua huyo, miaka 4 imeisha. Miaka mingapi? Amesoma miaka 11 elimu ya awali ya msingi. Huyu bado ni at-talib al-mubtadi, huwezi kusema huyu ni msomi. Atasoma miaka 2 ya A-level, form 5 na form 6, ukichanganya na ile miaka 13. Mbona wewe waona miaka 10 katika elimu mingi, elimu ya dini? Sasa miaka yote hiyo, kwani hii na hii ipi ngumu? Kama yachambuliwa kikweli kweli, ipi ngumu? Sasa huku malizi miaka 3 na huja itwa msomi. Leo sema mimi nimesoma kweli kweli mpaka sasa form 6. Nenda kasome angalau upate diploma kwanza, sawa? Bado au kasome upate degree. Unasoma miaka mingapi? Ukiongeza pale utapata idadi ya miaka, tuone miaka imeongezeka tena. Lakini sasa hivi pingine mwanafunzi akamaliza akawa na degree lakini bado hajakuwa mtaalamu kabisa kabisa, ukimuuliza kwenye kazi hana jua umfundishe kazi upya. Wewe umesomea nini? Ah, mimi nimesomea umeme. Ah, ngoja tukufundishe. Utafundishwa labda kuna vitu vidogo vidogo vijineno neno ulikuwa ulivisikia sikia kule, na ndio maana kwenye kazi utaambiwa, lakini wewe una uzoefu wa miaka 3 utatoa wapi na utakusoma sasa shule? Hivyo hivyo katika kila namna, kila uwanja utakuta elimu bado hata ukimaliza uko na degree katika upande huo. Ili ufanye kazi kwa ufanisi ni lazima kuna kitu ukiongeze baada ile miaka ya kusoma, uongeze tena miaka mingine 2 au 3 tena uwe na maarifa, la sivyo utabaki hivyo hivyo ulivyokuwa na degree yako. Kwa hiyo nataka nirudi tena katika upande huu. Hivyo hivyo katika masaili ya ilmu hivi sasa, utakuta katika baadhi ya vyuo wameweka utaratibu wa masomo ya ibtidaia. Tukiacha mambo ya raudha huko, lakini kuna ibtidaia miaka 6, al-i'dadia miaka 3, thanawiya miaka 4 au 3 katika baadhi ya mifumo. 6, 3 ni 9 na 3 mingine 12. Huyu hajakuwa alimu, mwanafunzi tu kamaliza thanawi kama vile elevu. Bado kuna vitu vingi vingi vingi, na vyote alivyovisoma utakuta vyote kiwango kinachoitwa cha at-talibul mubtadi. Hakuna hata kimoja amevuka hapo. Umefuatilia katika maahidi zote hizo za zamani na hizi za sasa, utaona kwamba vitabu vyote vinavyosomeshwa na fani zote zinazosomeshwa mpaka kiwango cha thanawi, utaambiwa ni kiwango cha at-talibu al-mubtadi, mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Ukishaingia katika jamii, tena baadhi ya jamiat ndio unaanza kufundishwa njia za kufanya upekuzi wa mambo. Utafundishwa sana namna ya kuhariri mambo, masala haya, masala haya, masala haya, na kufanya bahthi na utafiti. Lakini kihakika hasa kama hata utamaliza katika kiwango hicho hicho, ukabaki hivyo hivyo, ukujiendeleza katika huo utafiti wa mambo, utabaki kuwa ni at-talibu al-mubtadi, bado ni mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Mpaka utoke hapo, pana kazi kubwa. Sasa nataka kusema kwamba hata hao wenye kuanza sasa pia wanapishana katika viwango vya kuanza. Kwa wingi wani kwa namna walivyopata faida katika kipindi cha kusoma kwao, kwa idadi ya miaka, na pia vile vile kwa upeo wa ufahamu. Na migawanyo hii kwa ajili ya miaka, sasa kuna watu, mtu anaanza kuwa talibul mubtadi kwa kiwango cha raudha, kiwango cha chekechea, pengine ana miaka 30, si ndio hivyo? Wewe ukianza kusema kaida hapa, wasema kiwango cha chekechea. Ndio kiwango chako. Sasa ili uwe katika ilmu utahitaji miaka mingapi? Na huku ushapitwa, alafu moyo wako ushakatika katika vipande vipande. Unanielewa ngisema hivyo? Moyo huo unakwenda sasa unakatika vipande vipande, unajigawa. Yaani ukishaingia mambo, ule moyo unagawika. Utashughulishwa na hili, utashughulishwa na hili, utashughulishwa na hili, utashughulishwa na hili. Yaani hauja kusanyika katika kitu kimoja. Elimu yataka tafrighul qalbi. Moyo umwage katika sehemu moja wote. Ufikirie elimu tu. Hasa unapokuwa at-talibu al-mubtadi, mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Yaani yeye himma yake kubwa ni elimu tu. Elimu tu. Elimu tu. Asishughulishwe na jambo lingine. Mambo mengine yatakuwa ni mambo ile ya kikawaida kaona hiji, lakini si katika humum na humum zinazomuumiza. Ndio maana elimu inafadhilishwa katika kipindi cha utoto. Asema Umar radhiallahu ta'ala anhu, anasemaje? Tafaqahu qabla an tasudu. Someni kabla hamje kuwa mabwana. Kuna tafsiri asiada kwa maana ya kuwa kabla huja kuwa hujaoa, kwa sababu ukishaoa unakuwa ni sayyidi, wewe ni bwana sasa. Sawa? Someni kwa kipindi hicho. Someni kabla hamje kuwa mabwana, kama mabosi sasa, wasimamia mambo fulani, kuna watu wako chini yenu. Kabla hamjapewa madaraka. Kwa nini? Kwa sababu ukishaingia katika kiwango hicho, utatoa nafasi ndogo sana ya kusoma, kidogo sana. Kwa nini? Kwa sababu moyo tayari ushagawika vipande vipande, una masuhulia. Fitra inakuvuta huko. Sasa ikiwa una ugeni kwenye ilmu, masala ni mapya kwako wewe, umri umesogea, majukumu yashakuwa makubwa, utapata shida kwenye kusoma sana sana. Wataka uvumilivu wa hali ya juu kama uvumilivu waliokuwa nao masahaba. Na ndio maana pia wakasema wa baada an tasudu, na baada ya kuwa mshakuwa mabwana, kwa sababu walisoma ilmu masahaba wa Mtume SAW, na hali ya kuwa wao baadhi yao ni watu wazima. Kuna watu wamesoma ilmu washavuka miaka 50, miaka 60 katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini wakati unakwenda na mambo yanakwenda na badilika, leo mtu akishafika utu uzima anajikatia tamaa kutokana na mambo tu yaliyomzunguka. Lakini pia nataka ufahamu kwamba kile unaposogea kwenye utu uzima ndio unahitaji zaidi elimu, na unahitaji zaidi kuitengeneza akhira yako kuliko katika ule ujana. Narudia tena hapo, nataka ufahamu kwamba kile unaposogea katika utu uzima ndivyo unavyohitaji elimu zaidi, na ndivyo unavyohitaji kutengeneza akhira yako zaidi kuliko katika wakati uliopita, kwa sababu ilmu ni ibada inakukurubisha kwa Mola wako. Hebu angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yule anayefuata njia akawa anatafuta kupitia njia hiyo ilmu, umeifuata njia, kwa maana umeandama njia, ukaweka mfumo na utaratibu, kwa utaratibu ule ukawa wewe watumia utaratibu huo na njia hiyo kwa kutafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala jazaa yake atakulipa, atakufanyia usahali wewe njia ya kwenda katika aljanna. Kwa maana ukitaka wepesi wa njia ya kwenda katika janna, tafuta ilmu, tafuta ilmu ndio wepesi kwako. Lakini pia sisi tunapotafuta ilmu, na hapa ndipo ambapo napokusudia zaidi, sisi lengo letu ni kuzinufaisha nafsi zetu kiilmu, kwa sababu nafsi inakuwa, nafsi inatakasika, roho inatakasika, moyo unakuwa msafi kwa sababu ya ilmu. Unapata sharaf mbele za Allah. Kabla ya kuangalia mbele za watu, wakitoa kizungumza sharaf wanaona kwamba ni mbele za watu, la, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe unakuwa ni mtu mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ana vitu vyake vitukufu, na miongoni mwa vitu vitukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyoyo za watu wenye ilmu. Kwa hiyo wewe unapata utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda al-mala'il a'la, na mbele za wale al-mala'ul a'la, mbele za malaika unakuwa wewe ni mtukufu. Akitajwa fulani ajulikana huyo ni katika watukufu wa ardhini kwa sababu ya ilmu. Kwa hiyo unakuwa mtukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ilmu. Isitoshe, Allah anakunyanyua daraja yako hapa hapa duniani, unakuwa mtukufu katika nyoyo za watu kwa sababu ya ilmu. Unakuwa mtukufu wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele za malaika, na hutajwa, ukitajwa hutajwa kwa heshima na utukufu na ikram. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilmu yako ni ya kweli kabisa, anawapa wale waja wake wema, anawapa nafasi, anakupa nafasi kwenye nyoyo zao, mara wanakuadhimisha, wanakutukuza, wanakuheshimu, si kwa kutaka kwao. Allah anafanya hivyo, anaweka ile heshima na utukufu katika nyoyo za watu, hata kama huyo mtu awe ana madaraka makubwa, ana mali nyingi, ana nguvu kubwa kabisa, lakini maadamu ni mu'min, yu'minu billahi wal yawmil akhir, basi katika moyo wake ataweka ile heshima na utukufu juu ya ilmu na maulama. Mara ghafla wewe fa idha anta kabir, mkubwa, si ukubwa wa kuutafuta na kuutengeneza na kuufanyia kampeni. Kampeni yake ni amalu salih, ambayo moja katika hiyo ni ilmu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa utukufu kwa ilmu. Sasa sisi tutafuta huu utukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, Lakini pia lengo letu jingine kubwa ni kuwaondoshea watu ujinga na wao wapate huu utukufu. Kwa maana ya kwamba tunasoma tujue sisi, alafu tuwajuze watu wengine. Haya nishatangulia kueleza katika darasa zilizopita. Natilia mkazo katika hili na kufafanua kwa njia nyingine tu, lakini maneno yanafanana, ndio yale yale. Sasa tutakiwa tufanye bidii, tutoke katika kiwango hiki cha kuwa at-talibul mubtadi, kuwa sasa ukae katika daraja nzuri ya kuingia katika mlango wa maulama. Na mlango huo unaingia watu wachache sana katika kila wakati na kila zama. Na kila zama zinaposogea mbele, pana kikwazo kikubwa sana cha watu kufika hapo. Watu wapiana tu, wakakwezana, wakapiana daraja kubwa kubwa, huyu si mchezo, huyu si kadha, huyu kadha kadha, wakapambana, mtu akapambwa pale, akakwezwa kweli kweli, na mtu akajiona ni kweli. Hiyo iko, iko katika baadhi ya miji, watu wana tabia hizo za kuwakweza wengine na wakaweka katika daraja sio kwa zao. Utasema labda huyu sasa ni katika ulama al-mujtahidun, kumbe ukiangalia taratibu zake, sira yake na maisha yake yalivyo, bado ni at-talibu al-mubtadi, ni at-talibu al-mubtadi. Sasa iko haja tutoke katika hiyo sehemu ya kuwa at-talibu al-mubtadi, kupanda ijapokuwa kidogo. Haya utayapata katika njia kuu. Ziko njia nyingi, lakini njia ya kwanza, ukitaka ufanikiwe katika hilo, jenga misingi imara ya elimu yako tangu mwanzo. Jenga misingi imara ya elimu. Hii elimu inatakiwa ijengwe kwenye misingi imara madhubuti, lakini msingi kushakuwa ni dhaifu, ule udhaifu, mfano labda wewe ukiwa ni dhaifu katika usomaji wa Qur'an, uo udhaifu ukiuachia utakwenda nao si kwenye Qur'ani tu. Qur'ani ikikushinda kusoma vizuri, hutaweza kusoma hadithi vizuri. Yaani Allah subhanahu wa ta'ala sio amekasiri gani katika hili, kwamba mathalan Sheikh fulani hajui kusoma Qur'ani. Ukishamwona hajui kusoma Qur'ani, basi ujue hata hadithi hawezi kusoma, hawezi kusoma akapatia. Hata awe Mwarabu hawezi akasoma akapatia, hawezi kusoma sharhi au maelezo masala ya kifiki ukurasa mwanzo mpaka mwisho akapatia, wala ufahamu wake hauwezi kunyoka. Sijui yuko katika maskuli kuna masomo gani, kama ukishindwa basi masomo yote yaharibika, lakini katika dini msingi huu ukiukosa basi mambo yote yanaharibika. Unaweza hajui kusoma Qur'an, mimi nataka lugha tu, lugha tu, nataka kuwa guide wa watalii, sio labda wewe unataka kuwa kazi yako kuongoza watalii wa Kiarabu, na unataka hivyo kama vile unajifunza Kizungu ili uongoze wazungu watalii, mimi na Kiarabu, si usome kwanza Qur'an. Kama unataka ilmu, soma Qur'an. Lugha ya Kiarabu ni lugha muhimu, ndio lugha ya Qur'an. Lakini nakwambia kama hujui Qur'an, huwezi kujua Kiarabu. Na kusudia Kiarabu cha ilmu, si mnanielewa? Si Kiarabu cha mawasiliano, cha kurusha rusha maneno, mtoka wapi, mkwenda wapi, imefika hivi. Aisha, Waarabu wengi tu wajua, hata wale wasiojua Qur'an, mpaka Wakristo. Si kuna Waarabu wa Kristo wajua na Qur'an hawajui. Sasa mimi nazungumzia lugha ya kisheria, ambayo ndio hii lugha imehifadhiwa kwenye vitabu vya ilmu, mujalladati za ilmu. Kwa hiyo ijue Qur'ani, jenga msingi wako madhubuti imara kabisa, alafu dumu katika kuupandisha msingi ule. Nenda kidogo kidogo hivyo hivyo, kidogo kidogo, kwa bidii ya hali ya juu, usisite. Nenda nao msingi huu mpaka ukifika mahali sasa, pamoja na kwamba wewe ni at-talibu al-mubtadi, lakini waweza kuwasaidia wenzako. Sasa ule msaada unaotoa kwa wenzako ndio unakujenga zaidi. Sasa mwalimu wako akwambia, sasa wewe waweza kuwasomesha, kumsomesha huyu kwa hapo ulipofikia. Sikona sasa mimi huku nasoma, nitasomesha vipi mimi? Mimi na mambo muhimu. Hakuna vitu vinavyojenga kama taalimu. Na wewe ukawa wawafundisha watu. Katika vitu vyenye kumjenga mtu madhubuti kabisa katika jambo la ilmu ni kusomesha. Lakini mpaka uridhiwe kwamba wewe waweza kufanya jambo hilo. Wewe waweza, kwa sababu unaweza kutaka ualimu wa haraka haraka na hali ya kwa wewe mwenyewe bado, ili nayo ni tatizo. Kwa elimu lazima upate mtu wa kukushika mkono kukuongoza. Sasa hapa wewe ulipofika wewe, haya sasa wasomeshe wenzako. Au wewe hapo ulipofika bado wewe, hebu rudi kwenye mahali fulani, soma kitu fulani. Unatakiwa uongozi, upate muongozo katika jambo hili. Kwa hiyo unaposoma online hili jambo huwezi kulipata. Kuna vitu vingi unavikosa wewe kwa sababu unasoma online. Ni vitu vinasaidia, saidia uko mahali ambapo huna namna ya kujifunza, labda ndio unaweza kusema kwamba nitasoma online, nitapata maalumati haya na haya na haya, lakini si usomaji wala sio asili ya kusoma. Kwa nini? Kwa sababu ni lazima upate tarbia ya mwalimu atakayekuongoza, akajua kwamba huyu alivyo kwa hivi alivyo, akajua zile jawanibu zako, pande zako zote, kwamba kwa huyu tusimpe kazi ya kusomesha, labda tabia zake huyu bado na mambo ya kitoto, bado akili yake haijatulizana, au bado ana udhaifu katika jambo fulani, huyu atakiwa aingie kwenye kusoma kitu fulani. Soma wewe kitu fulani. Lakini nasema kwamba ukiwa sasa ushafikia kiwango cha kuweza kusoma vizuri na mpaka waridhisha kwenye kuwasomesha wenzako katika vitu muhimu sana vya kumpandisha mtu pale alipo kwenda mbele, ni kuwasomesha watu. Kio sasa wasomesha wenzako. Hizi elimu ndogo ndogo unaziona kwamba kama ni elimu za kudharaulika hivi, hizo zinakujenga vizuri kabisa. Kwa hiyo katika mambo ambayo mtu anatakiwa ayapupie afikie kiwango hicho, sio apupie kusomesha, apupie na yeye afikie hapo. Akishafikia hapo akawa anawasomesha wenzake, alafu na yeye ajiendeleze kielimu, ajiendeleze kielimu, asikate tamaa, aendelee kusoma, aendelee kusoma mpaka imefika wakati sasa, walillahi alhamdu, waonekana kwamba sasa wewe kwa misingi yote hii uliyosoma, umesoma misingi ya lugha, ulumul ala hizo umezisoma, misingi ya lugha, misingi ya fiqhi, misingi ya hadithi, umesoma misingi katika fununi mbalimbali, umeshasoma vitabu mbalimbali vya ilmu, kwa sababu katika dini yetu sisi tunasoma kwa kupitia pia vitabu vilivyoandikwa na wanawazuoni. Kwa umesoma kitabu fulani, umesoma kitabu fulani, watakiwa sasa upewe maelekezo namna gani utapata faida sasa kwa kufanya bahthi ya kiilmu. Lakini pia kuna namna ya kufundishwa, namna ya kusoma vitabu, vipi utapata faida, vipi utastafidi kwenye vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, vipi utastafidi kwenye vitabu vya Ibn al-Qayyim, vipi utapata faida kwenye vitabu vya fiqhi, vipi utapata faida kwenye vitabu vya usul, vipi utapata faida kwenye vitabu vya mustalah katika ilmu rijali na vitabu mbalimbali, utastafidi vipi, vipi al-kutubu sita, utapata faida vipi? Ili unapoingia kwamba ukienda maktaba fulani mathalan, unajua kwamba mimi hapa nataka nipate faida kwenye kusoma tu, nataka nisome tu masala fulani niangalie koje. Mimi nataka kufanya bahthi, hiki ni kitu kingine, nataka kufanya bahthi ya kiilmu. Sasa wewe ukishafikia kiwango hicho, wewe ni at-talibul mustafid, ni talibul ilmi, sio shekhe, ni talibul ilmi, mwenye kupata faida. Kwa hiyo mimi nataka kusoma masala fulani, leo pametokea mzozo au pana khilafu katika masala fulani, ala ili swala vipi hili, wanachuoni walizungumza vipi hili, labda khilafu imekuwa kubwa, waona sasa mimi ngoja nilitafiti hili jambo. Unafundishwa namna ya kufanya utafiti kwenye masala. Ukishafika kiwango hicho kwamba sasa waweza kufanya utafiti katika masala fulani, labda katika mlango fulani au masala fulani, kijisehemu masaili yako ulufu, sawa, maelfu ya masala ya kiilmu, sasa wewe wafanya utafiti wako katika masala fulani, je jambo hili ni halali au ni haramu, ni mandub au ni makruh au ni mubah, jambo hili ni sunna au bid'ah, jambo hili ni shirk al-akbar al-mukhrij min al-milla au ni jambo ash-shirk duna dhalik. Mfahamu, wataka kujua masala haya katika mlango huu yakoje. Sasa wafundishwe kwamba bwana, hebu andika khutba yako ya bahthi pale, waandika khutba ya bahthi kwamba mtalitafiti swala hili, kwa sababu lazima akili yako itasawari kwanza, kwa maana kwamba lazima una akili kubwa ya kuweza kufikiria masala. Ule ukubwa wa akili yako na ukubwa wa maarifa ya mambo ya kielimu ndio utafanya masala yako ya makubwa na pia yawe mepesi kwako. Sasa sisi tunataka tulabu ilmi wa aina hii. Huyu ni talibu ilmi, haithu ma halla nafaa, popote atakapokwenda kukaa huyu ataleta manufaa katika mustawa wa miji yetu. Kwa hiyo ukiingia pale unajua leo mimi nina masala isbalul izar, kuburuta nguo. Je, hii lazima iwe kwa kibri au pasi na kibri inakuwa ndio haram? Vipi masala haya? Kwa hiyo tayari una utaratibu wa, si masala kwamba fulani kasema hivi fulani kasema vile, watu wasema na wewe msimamo wako kwa sababu umesikia hii bwana haramu, hii hapana, si haramu bwana, halali, wasema tu kwa sababu watu la. Ukishafika mustawa huo, sasa hutakiwi kujisemea tu, hasa masaili ambayo yana khilafu. Kwa hiyo wewe utakiwa ujue, uiangalie masaili ambayo yana ijmaa ndani yake wanawachuoni, na vitabu vinavyonukuu ijmaa vimeandikwa na wanawachuoni kwa masala haya ni ijmaa ya ulama Qatiba, wengine ni ijmaa katika madhhab, pia ujue hilo. Kwa hiyo wewe ufika pale, waandika khutba yako katika masala ya kisheria, muqaddima au tamhid, sawa, utangulizi wa bahthi yako mathalan, haya lengo la bahthi, umuhimu wake au maudhui ya bahthi kabla ya hapo, hadi masala haya alfasl alawwal mathalan, katika fasli hii kuna mabahithi fulani, mabahithi ya kwanza mathalan inagawanyika katika masala haya, katika matalibu kadha, matlabi ya kwanza taarifu ya masala haya, lugha, taarifu ya kilugha, nini maana isbal, nini maana ya izar, sawa, unateremka hivyo hivyo katika sheria, ni maana yake kama kuna maana ya kisheria au maana ya kilugha, aqwali zilizokuja mathalan ahadith au nususi za kisheria zilizokuja, kama masala yamezungumzwa kuna aya wazileta aya, aqwali za mufassirin, kama kuna hadithi wazileta hadithi zilizo sahihi, zilizokuwa dhaifu wazibainisha sababu ya udhaifu wake, waeleza kwa wanawachuoni takhrija zile hadithi, aqwali za wanawachuoni katika hadithi hizo, kama masala yana khilafu aqwali za wanawachuoni wenye kulithibitisha jambo hilo, wakasema mathalan jambo la faa, jambo hili la faa, wataja aqwali zao na hoja zao, wataja sababu ya wao kuona kwamba yafaa, wazijadili hoja zao, kauli za wenye kusema kwamba haifai labda ni haramu, wazinukuu kauli zao, wataja pale aqwali zao na mahali walipotegemea hoja zao, wazijadili hoja zao mpaka mwisho ndokana kauli iliyokuwa na nguvu katika masala hayo. Hawa au hawa wataja kwamba kauli ya nguvu ni hii kwa sababu moja, mbili, tatu, nne, tano, kama ziko zaidi ya hapo. Kwa hiyo utajikuta upata faida nyingi, na kila swala utakaloliandikia wewe washakutangulia watu kuandika huko nyuma, hasa katika masala ya zamani, labda masala haya ni masala mapya. Kwa hiyo utajikuta wajiongezea hasila kubwa ya kiilmu. Hiyo ni masala tu, pengine robo ya masala. Sasa uone faida unazozipata, kwa sababu utarejea hapa, utarejea hapa, utarejea kule, na kila ukisoma utakutana na vitu vingine ambavyo wewe hukuvitarajia. Pengine wafungua utakao kurasa wa 10, umefungua kurasa wa 27 ukuta masala. Soma, usiache kwanza, angalie pana nini hapa. Kama kuna masala muhimu, weka alama kwa masala haya mahali fulani, nitakuja kuyarejea haya. Endelea na kazi yako. Huu ndio uzuri wa kusoma tena kufanya utafiti kupitia vitabu vya ilmu. Lakini kana masala ya kutumia Google tutapata masala yamekuja 20 kauli 20, huwezi kupata faida. bahthi za kuundaunda hivi za kuungaunga na kuwiziwizi hivi, umeiba maneno ya huyu maneno ya yule, hakuna kitu hapo. Unajiteremsha na kujishusha kiilmu. Kwa hiyo talibu ilmi lazima ajenge msingi madhubuti, ajikuze katika ilmu, ajizoeshe. Akishautengeneza ule msingi wa atalibu almubtadia, akishakaa vizuri pale, ajitahidi sana kusoma vitabu na kuyafuatilia masala, na usizungumze suala lolote la mzozo kama hujalifanyia utafiti. Usisikie sikie tu maneno ya watu kwamba kuna shehe fulani katika YouTube kasema kadha kadha kadha kadha, na yeye wasema kadha kadha kadha kadha. Elimu haitaki namna hiyo. Lakini kubwa zaidi pia katika kupata miongozo kwenye jambo lolote, ni lazima uthamini mchango wa maulama waliokuwepo hai na wale waliokufa. Hutaweza kuleta jambo jipya wana. Lazima uangalie maulama wanasemaje, fatawa zao, maelezo yao katika hili. Haya yote. Kwa hiyo hata katika masala yako unakuwa unafanyia bahthi wewe, labda umeandika bahthi yako, risiti yako umeandika, umeandika karatasi 50, 70, 100. Uhoga wale wanaochuoni. Maulama wale mutakaddimun katika zile al-qurun al-thalatha al-mufaddala, kisha maulama al-mutaakhirun walikuja baada ya hapo, baada ya miaka 500, watu wa karne ya 6, karne ya 7, karne ya 8, karne ya 10 na kuendelea, wanaochuoni muasirun katika asri hii, katika kila masala. Kwa hiyo ukiagawa vile utaona khiri kubwa, elimu nyingi imekukalia mbele yako pale. Hivyo hivyo masala mingine, masala mingine, masala mingine, masala mingine. Na ukienda kwa utaratibu wa namna hiyo, haina maana kwamba hutakosea, kukosea kupo, lakini siku zote hoja zako zitakuwa ni zenye kuingia kwenye akili, na siku zote hoja zako zitakuwa zina nguvu. Lakini ukishakuwa ni mvivu katika mlango huu, au ni dhaifu katika msingi ule wa mwanzo, katika msingi wako, huwezi kufika mahali, huwezi kufanikiwa. Sasa hayo yote kwa nini nasema mimi? Nasema hayo yote nataka kusema kwamba tuishini kiilmu. Maadamu tushaamua kuingia katika msingi wa ilmu, tuishini kiilmu. Hakuna faida yoyote mtu ambaye amesoma nahau sana, kwa sababu kasoma vitabu vingi, kamaliza vitabu vyote vya Ibn Hisham. Kasoma sharh qatr an-nada, sharh qatr an-nada, sharh shudhur adh-dhahabi, awdah al-masalik, amesoma Mughni al-Labib na mfano wa vitabu hivyo, na huku kasoma shuruhati nyingine, sharh ibn Aqil ala al-Alfiya na vinginevyo, yote vijua hivyo, lakini hana bahthi yoyote ya kiilmu katika masala. Hana bahthi yoyote ya kiilmu. Yeye anapotaka kuzungumza, azungumza vile alivyoambiwa na shehe wake, vile alivyosikia. Sisi ahlu sunna wal jamaa, huu si katika utaratibu wetu. Utaratibu huu unao masufi makhurafi, yani kila atakosomeshwa kusoma kwenye kitabu fulani atakwenda hivyo hivyo kwa sababu aliambiwa hivyo, ndio hivyo hivyo tu. Lakini suala la al-bahthu al-ilmiyu, kwa kuchunga zile manahiji al-bahthi, hawana. Hivyo hivyo baadhi ya tawaifu na nyinginezo hawana mambo haya. Kwa hiyo wewe unaweza ukapanda kiilmu kwa mustawa mkubwa, na hilo linataka muda mrefu, yataka akili yako itulizane katika jambo la ilmu. Masaili yako mengi, mizozo ya kiilmu yuko mingi. Yani haya masala yanaitwa masala ya mzozo yaliyoko katika ndimi za watu leo yanayozungumzwa, labda ni 5% tu ya mambo yaliyomo kwenye vitabu. Lau vitabu ningekuwa vyasema hivi, ikhtilafu zilikuwa katika ulimwengu ni balaa, balaa kubwa ingekuwa pingine. Lakini visemi, watu tunachukua kidogo waleta huko. Lakini kuna mambo mengi sana huko, yote yataka kuhakikiwa kiilmu, yajue wewe. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhi.